राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्णा अष्टमी विक्रम संवत 2057 प्रातः लगभग 8:30 बजे पटना राम परम ब्रह्म राघवते सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे प्रपन्न पारिजाताय पूत्रवेत्रीकृपाणये ध्यान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचातुर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् हरिशूलघोषधवरान्नवनीरधावात् पीताम्बरादरुणबिम्बराधरोषात् पूर्णेन्द्रसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् वरम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम् नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो आत्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण कोई बात पैदा होती बोलो भाई नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो एक व्यवहार की बात है एक परमार्थ की बात है। व्यवहार की बात में सामान्य बात में अपनी मर्यादा रखना मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। अपना कुल है अपने धर्म है अपनी मर्यादा है उस मर्यादा के अनुसार चलो। और परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपना जीवन लगाओ। मनुष्य शरीर मिला है ये केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। मैंने संतों की वाणी में पढ़ा है कि मनुष्य को चाहे साधक हो एक ही बात है मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति का साधन करने वाला प्राणी है। मनुष्य शरीर मिला तो परमात्मा की प्राप्ति के साधन करने वाला है वो। उसने पात्रता कुपात्रता लिखी है वो भी ग्रंथों में आती है परंतु गीता में ये बात कही है। अब इसे सुदुराचारों दुराचारी से दुराचारी पापी से पापी शुशु दुराचारी सागोपाल दुराचारी बढ़िया दुराचारी परंतु वो भी भजन में लग जाए तो साधु जैसा मंतव्य उसको साधु मानना चाहिए। कितना ही पापी हो भजन करना चाहे तो उसको साधु मानना चाहिए साधु में सम्यक्तव्य क्योंकि सम्यक भी उसने निश्चय बहुत अच्छा कर लिया है। दुराचारी दुराचारी अनन्य भाग भजते मानो अब आप भगवान का भजन ही करना है। अनन्य भाग का अर्थ ये नहीं कि तेल धारा हुआ तो उसके मन की भरती भगवान में लगी है ये नहीं है। एक वही मन की स्थिरता एक बुद्धि की स्थिरता से सिर पर गा है प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोवदान कामनाओं को सबता त्यागे संसार की कामना मन में भूले और आत्मनि एव आत्मा सर्व की स्थित है। आत्मा में ही अपना अपने में स्थित है वो स्थित है तो प्रज्ञा जिसकी स्थिर हो गई मूल्य स्थिर होने का तात्पर्य है एक परमात्मा को ही प्राप्त करना है। अपना दृढ़ निश्चय ऐसा कर लिया फिर उसकी सबसे सब भगवत प्राप्ति के लिए होगी। यत करोषि यत स्नाषि यत जोषि ददासि यत यत तपस्य जीवन्ते तत् पुरुषमदा गुणम् यत करोषि यत स्नाषि पांच क्रिया बताए पांच, यद करोशी तो इतना व्यापक है कि संपूर्ण क्रिया उसमें आ गई। जो कुछ करता है वो भगवान के लिए अर्पण कर दो सब। भागवत में आया है कि जो निष्फल कर्म करता है कुछ काम नहीं, वो भगवान अर्पण कर दिया जाए तो भक्ति हो जाएगी। और एक दास जी महाराज ने लिखा है, फूस कचरा इकट्ठा करके बाहर फेंके उसको कहते भगवान पर वस्तु, तो वो भजन हो जाएगा। यहाँ तो लिखा है मानो भगवान की तरफ करते सभी, जैसे सत्संग में जा रहे हो तो यद करो जिस जा रहे हो तो कदम कदम है भगवान की तरफ जा रहा हूँ, भगवान की तरफ जा रहा हूँ, वो भजन हो जाएगा। भजन जो क्रिया करोगे आप उद्देश्य आपका भगवत प्राप्ति हो तो वो सबका सब भजन हो जाएगा। यद करो सी खाना पीना उठना बैठना जगना सोना जगना करना काम करना संसार का काम करना व्यवहार का काम करना दुकान का काम करना खेती का काम करना जो करना हो कर रहे भगवान का काम कर रहे हो। इतनी सुगम बात बताई है परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो करते हो वो भगवान ही अर्पण कर दो। फल बताया कि शुभ अशुभ फल से कर्म बंद गई, शुभ अशुभ जो कर्म बंद है उसे मुक्त हो जाओगे। कृपा करो कृपा नाथ, आप अपने को मान लो कि हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं ऐसा मान लो आप। क्यों मान भगवान की बात मानने पर होती है, जानने से नहीं। जानो संसार का त्याग करो और मान लो भगवान के हैं। सब भाई बहन जितने बैठे सभी, अगर आप कल्याण चाहते हो उद्धार चाहते हो तो बहुत सुगम बात है, बड़ी सरल बात है कि हम भगवान के हैं। मान स्वीकार कर लो ये हम भगवान के हैं। ईश्वर जीव अविनाशी, मात्र जीव जितने सभी सृजन से सावर जंगम सब वृक्ष घास पुरुष जितने दो बहुत है, ये स्थावर उस चलने फिरने वाले मनुष्य पशु पक्षी आदि ये सब परमात्मा के हैं। जीव भूत सनातन जीव रूप बना हुआ ईश्वर अंश जीव अविनाशी मैवांश हो जीव लोगे जीव भूत सनातन जीव बना हुआ वो भगवान का अंश है, सब भगवान का अंश है। तो आप कृपा करके ऐसा मान लो सब भाई हमारे सीखना है। अगर परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो कल्याण चाहते हो तो बड़ा शुभ उपाय बहुत सरल उपाय अपने को मान लो हम भगवान के हैं। बोलो इसमें क्या जोर आता है, क्या इसे पढ़ाई की जरूरत है, किसमें परिश्रम पड़ता है, क्या पैसा लगता है, क्या इसे बाधा है, कुछ नहीं भगवान का हूं मैं। केवल इतना मान लो इतने में क्या बाधा अपनी, और कर रहा हूं भगवान करो सी भगवान का हूं कर रहा हूं। आप कृपा कर कृपा नाथ ऐसा मान लो कोई काम कर रहा है भगवान का काम कर रहा हूं, टट्टी पेशाब फिर रहा हूं यही भगवान का काम है, ये शरीर भगवान का है तो इसको साफ करना ये भी भगवान का काम है, स्नान करना ये भी भगवान का काम है, कपड़ा धोना ये भी भगवान का काम है, भोजन करना ये भी भगवान का काम है, बैठना उठना जगना किसी से बात करना बोलना भगवान का काम है। जो करते हो यत करो सी, जो करते हो तत्पुरुष मदय प्रणाम शुभ अशुभ फल से मंद नहीं, शुभ अशुभ कर्म फल मुक्त हो जाओगे। परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो बहुत शुभ मार्ग है, बड़ा सरल मार्ग है। एक ही बात कि मैं कम कर भगवान कर रहा हूं, रसनाशी दूसरी बात है रसनाशी, जो खाते हो पीते हो जो कुछ काम करते हो भगवान का दो, भगवान का करते ही आप में अशुद्धि चली जाएगी, अशुद्धि आ जाएगी। रामायण में पढ़ा है कि नहीं, माता कौशल्या भगवान के लिए जो भोजन करते हो तो पूजा ये तो क्वीन स्नाना, भगवान की पूजा के लिए भोजन बनाती हूँ तो माता जी ने स्नान किया, रोजाना का स्नान होता वो तो होता ही है, उसमें कोई बात ही नहीं, वो तो अंधेरी बात है। पर पूजा ये तो क्वीन स्नाना, पूजा करनी है तो स्नान करना है पूजा के लिए। जब भगवान के लिए काम करोगे तो जैसे वो स्नान किया ऐसे आप में पवित्रता आ ही जाएगी, पवित्रता आ जाएगी। तत्सर पेशाब फेरना है तो भगवान के लिए, तो शुद्ध करना है साफ अशुद्ध, निर्मलता रहना है, शुद्धि करना है अशुद्धि का त्याग करना है, आप में भगवान का काम हो जाएगा। तो फिर अशुद्धि क्या थी, माता श्री कौशल्या मैया स्नान करती है तो शुद्ध क्या है, क्या राम का चूंगता था ने, माँ का दूध पीता था ने, तो दूध पीता है तो मुख से चूषण हो जाता है, तो सही चूषण हो गया तो स्नान कर लिया, अब भाई अब स्नान कर लिया, अब भगवान की पूजा के लिए पूजा है तो कहीं न स्नाना, भगवान की पूजा के लिए काम करता है तो स्नान किया। तो इस तरह से आप भगवान के लिए काम करोगे तो आप में पवित्रता आवेगी, सत्य स्वाभाविक। इस वास्ते जो करते हो वो भगवान अर्पण करो, सीधी सरल बात है। हम जो करते हैं भगवान के लिए करते हैं, खेती का काम करो तो गायों के पालन काम करो तो, और काम करो खेती खेत में काम करो, गायों काम करो गायों की सेवा करो, घर का काम करो, बहनों माताएं घर का झाड़ू दो, घर को साफ सफाई करो, भगवान का काम कर रही हूँ, कृपा करो कृपानाथ, इतना भाव बदल दो केवल भाव, ये भगवान का काम कर रहे हैं। जो काम करते हो भगवान का काम करो, अशुद्धि आप नहीं अपवित्रता हुए नहीं, पवित्रता आ जाएगी सोते। मांस है मदिरा है मछली है अंडा है कैसे होगा, ये वही नहीं, जीव मार चोर करे खाता करे बखान, पीपा परतक देगी थाली माए मसण, थाली माए मसण मसण बन जाएगा, वो भगवान का काम करेगा मसण हो जाएगा। भगवान काम करता हूँ भगवान का, आप ध्यान देकर सुने भी कृपा रखे जी, बड़ी सरल बात बताता हूँ, बड़ी सीधी बात बताता हूँ, और भगवान की प्राप्ति का मार्ग असली है, वो जरूर प्राप्ति होगा। इसमें शंका हो तो फिर कह देना, मेरा व्याख्यान समाप्त हो उस समय कह देना, अभी लिख लो, अभी जो जो शंका हो मेरे व्याख्यान को सुनते रहो और लिखो, और फिर मेरे को पूछ लेना मैं ये कैसे कहा मैंने, ये आपने कैसे कहा, और पूछ लेना। तो जो काम करते हो भगवान काम करते हैं, मात्र काम आपका भगवत भजन हो जाएगा, भगवान के लिए करते हैं। सत्संग में आते हो तो कदम कदम में भगवान का काम करते हैं, भगवान का स्नान में जा रहे हैं, यहाँ से जाओ घर पर तो भगवान का काम करते हैं, भगवान का काम करते हैं। यद करोशी बहुत बड़ा भाई का यद करोशी शब्द का अर्थ बड़ा है, यद करोशी यदशनाशी, यदशनाशी में तो शरीर का काम करते हो, खाना पीना बैठना स्नान करना कपड़ा धोना, यद करोशी यदशनाशी हो यदशनाशी, शरीर के लिए जो करता सो ही है। जोशी ददाशी तपस्या तीनों यज्ञ दान तप ये हुए वैदिक कर्म शास्त्रीय कर्म यज्ञ दान तप तीन ये बहुत हुए यत करोषि यदशनासी यज्जुहोषि ददासि यत तपस्यसि यज्जुहोषि ददासि यत तपस्यसि यज्ञ दान तप जो शास्त्रीय कर्म है जितने शास्त्रीय कर्म है शास्त्री के पांच बताए गीता में पांच यज्ञ दान तप तीन और वेदाध्ययन और क्रिया योगी और क्रिया ये सब भगवान कर प्रदान यत करोसी यदशनासी दो शरीर के यत करोसी तो जो कर का काम यदशनासी शरीर का काम और यज्ञ दान तप करने शास्त्रीय कर्म तत्कुरुषो मदर्पणम मदर्पणम कुरुष मेरे अर्पण कर दे कुरुष्व दिया कुरुष्व ये कुरुष्व आत्मपति है ये अपने लिए कह रहा है कृत्य अभिप्राय क्रियाफल क्रियाफल कर्ता का अभिप्राय में होता है वो आत्मपद होता है क्रिया तो दोनों है दो क्रिया करने दोनों है उभयपति है उभयपति में आत्मपति का होता है अपने लिए तो यद करो से यद गुरु तब तो वैसे तब तब कुरुष होता है प्रणाम मदर प्रणाम कुरुष मेरा अर्पण कर दो सब भजन हो जाएगा सब भजन एक नाथ जी महाराज ने तो फूस का सब फेंक रहे भगवान में अपने गुरु को भी वो भजन हो जाएगा यद करो से यदश राश यद जो हो से ददश यद जो दान देता हो यज्ञ करता हो होम करता हो तपस्या करता हो जैसे मन प्रसाद मन की तपस्या है वाणी की तपस्या है और शरीर की तपस्या है देवदूत गुरु प्राग पूज रम शोच बाधरम ब्रह्मचर्य वही साध शारीर तपस्त है कर्म भाग्यम सतम है मन का तप है मन प्रसाद स्वमे तो मन का तप वाणी का तप शरीर का तप यह तपस्या जो तपस्या करते हो इसके सिवाय जितना धर्म पालन करते हैं जो कष्ट सहता है वो सब तपस्या है अपने धर्म के पालन करने में जो परिश्रम होता हो वो तपस्या है उपवास करो तो तपस्या है एकादशी का व्रत करो तपस्या है तपस्या जो किया जाओ सब अर्पण भगवान के भगवान के प्रसन्न भगवान प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ भगवान के लिए कर रहा हूँ तो यद करो से यदश नाशी यद जो होशी ददाश यद यद तपस्या से हम तो यह तत्पुरुष मदर प्रणाम तद मदर प्रणाम कुरुष वो सब भगवान के अर्पण कर दो भगवान का अर्पण कर देगा मतलब आपका काम कल्याण होगा कर्मी कामनी क्रिया फल क्रिया का पद कर्ता को प्राप्त हुआ आत्म ही पद और दूसरा पर्श में ही पद दूसरों के लिए किया जाए पर्श में ही पद और ये आत्म पद अपने कल्याण के लिए शुभ अशुभ फले रेव मोक्ष कर्म बंद नहीं संपूर्ण कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे बड़ी सुगम बात बड़ी सरल बात बड़ी सीधी बात है यद करो सी अलग करना काम अलग करना अपना नित्य नियम करना है करना वो अलग वो भी करो और जो संसार काम है वो करो मैं तो ये बताता हूं ये पंचामृत पंचामृत है पांच अमृत पांच एक भगवान का हूं मैं ये मान लो मैं भगवान का हूं इसमें क्या बात है बताओ क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी अविनाशी जीव ईश्वर का अंश है मैं भगवान का हूं अपने पिता का अपने को मानने में क्या बाधा लगती है क्या दोष लगता है क्या आफत है इसमें मैं भगवान का हूं मैं भगवान का हूं भाई बहना भी भगवान की हूं मैं भगवान की हूं मैं भगवान की हूं बेटी मानो माँ मानो बहन मानो कुछ मानो भगवान की हूँ मैं भगवान की हूँ भगवान की हूँ भगवान के साथ संबंध जोड़ लो भगवान के साथ संबंध जोड़ा और उद्धार हुआ संसार संबंध जोड़ा और जन्म मनु गए जो बात है इतनी बात है, कितनी सरल बात, कितनी सीधी बात, कितनी शुभ बात, कितनी बढ़िया बात, कितनी ऊंचे दर्जे की बात, मैं भगवान का हूँ ये बात तो है। बहन भाई छोटा बड़ा बूढ़ा सब मान लो भगवान के हूँ, ये सच्ची बात है। ईश्वर से जीवन में अविनाशी एकदम सच्ची भगवान का हूँ और भगवान के दरबार में रहता हूँ। आप कहाँ रहते हैं? भगवान के दरबार से भी भगवान सबके मालिक है, तो आपका गांव, आपका मोहल्ला, आपका घर भगवान का ही तो हुआ। तो भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ। ये और इसे में भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ। दो बात हुई, भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, याद कर लो। भगवान का हूँ, भगवान दरबार में रहता हूँ। और यत करो से वो आगे अब करना हो भगवान का काम करता हूँ। खाना पीना भगवान का काम, शौच स्नान भगवान का काम, घर का धंधा भी भगवान का काम, खेती करना भगवान का काम, जो करते हो सब भगवान का काम। तो अशुद्ध काम मिट जाएगा, सब काम शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। भगवान के याद करते ही पवित्र नाम पवित्र ओयम मंगला नाम जो मंगलम भगवान है, मंगलों का मंगल, पवित्रों का पवित्र, महान पवित्र, ऐसे समान कोई पवित्र नहीं है। तो यद करो से सब आ गया। तो भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ और भगवान का काम करता हूँ। तीन हो गया, तीन, भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ। चौथी बात है, भगवान का भोजन करता हूँ, सात्विक भोजन, निर्मल शुद्ध अन्न और जल, अपवित्र नहीं, अंडा मछली मांस आदि बिल्कुल नहीं, भगवान की चीज है, सभी पवित्र चीज रहेंगे, पवित्र चीज। भोजन करता हूँ, भगवान का भोजन करता हूँ। व्यत करो से दर्शनाशी ऐसा ये है, भगवान का हूँ, भगवान के दरबार रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ और भगवान का ही भोजन करता हूँ। और कुटुंब माता पिता स्त्री पुत्र भाई भौजाई भतीजे आदि जो अपने कुटुंब के हैं, वे भगवान है, भगवान के सब भागे, भगवान के जनों की सेवा करता हूँ, काम करता हूँ, वहाँ काम करता हूँ, उससे जो तनखा तनखा में पैसे मिलते हैं वो भगवान का प्रसाद है। भगवान का काम करता हूँ, उससे मेरा पैसा मिला वो भगवान का है, और भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। ये पंचामृत है, पंचामृत, भगवान का हूँ, भगवान दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान के भोजन करता हूँ और भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। आपके सब काम भगवान के अर्पित हो गए, आप खुद भगवान के हो गए। बड़ा सीधा, बड़ा सरल, बड़ा सुगम और शेष, एक भगवान का ध्यान करते हैं, एक भगवान का भजन करते हैं, ध्यान से ऊंची चीज है। आप ध्यान दे सुने, ध्यान करते हैं वो मन लगाते हैं, वो कर्ण सापेक्ष है और ये कर्ण निरपेक्ष है। कर्ण सापेक्ष वाला योग भ्रष्ट होता है, कर्ण निरपेक्ष वाला योग भ्रष्ट नहीं होता। थोड़ा ध्यान दे, थोड़ा ख्याल करे, कर्ण को साथ में लगे, मन को, इंद्रियों को, शरीर को भगवान में लगावे, तो कर्ण कर्ण सापेक्ष है। और मैं भगवान का हूँ, भगवान का काम और भगवान का ही, ये भगवान का सीधा संबंध, सीधा मन लगाना नहीं है, मन लगाना मन के द्वारा है। तो मेरा मन भगवान लगा, भगवान मन लगा, मेरा मन लगा, तो मेरा मन भगवान है, हमारे बीच में मन आया है, ये कर्म सापेक्ष हुआ। और सीधा भगवान का ये कर्म निरपेक्ष है। बड़ा ऊंचा काम है, बड़ा श्रेष्ठ काम है, बड़ा उत्तम काम है। तत्पुरुषो वदर्पणम्, वास्तविक काम भगवान का काम है। तो ये साक्षात भगवान के साथ संबंध है, भगवान के साथ संबंध है, वो ऊंची चीज है। और मन बुद्धि लगाओ तो मन बुद्धि बीच में पड़ जाएगी, तो कर्ण सापेक्ष हो जाए, कर्ण कर्ण साथ मेरा कर्ण साधक तमाम कर्णम, जो अत्यंत साधक श्रेष्ठ हो वो कर्ण होता है, कर्ण के द्वारा भगवान का भजन होता है। और ये है साक्षात कर्ण निरपेक्ष, साक्षात साधन भगवान के साथ में, सब भगवान ही काम करता हूँ, तो भगवान का ही काम करता हूँ निरंतर। आप खुद भगवान के हो गए तो काम किसका होगा, भगवान नहीं तो हुआ। आप के कन्या जब आप विवाह कर देते हो तो विवाह करने पर कन्या का गोत्र वो नहीं रहता, आपके घर पैदा हुई, आपने पालन किया, प्यार पूर्वक स्नेह पूर्वक बच्ची का पालन किया आपने, परंतु जब कन्यादान आप कर देते हैं तो जिस कुल में कन्या गई गोत्र उसी कुल का हुआ, आपका गोत्र नहीं रहा। ऐसे भगवान कहते हैं कथ्यंते अच्युत गोत्री, वे अच्युत गोत्री हो गए, गोत्र उसका बदल गया। मैं भगवान का हूँ कहते ही गोत्र बदल गया, विवाह होते ही बच्ची का गोत्र पति का गोत्र है, ससुर का गोत्र है, वही गोत्र हो गया, आपका गोत्र नहीं रहा। आपके घर में सुवासुत हो जाए तो भाई तुम भगवान का पुत्र, तू कर दे, ब्याही हुई भाई है घर पर है, तू कर दे। और भाई के वहां हो जाए कोई बच्चा तो भाई तू भंडे में रसोई में हाथ बन लगा, तेरे सूत लगेगा भंडे में नहीं, रसोई में नहीं। बेटी आपकी, कन्या आपकी है, पर मैं भाई तेरे वहां बालक पैदा हुआ है, फिर तो रसोई में नहीं जा रही, रसोई काम नहीं लगा रहा, तो पानी भी हाथ बन लगा, तेरे सूतक लग गया। अब आपकी बेटी आप गई, प्यार से ही बात है, बेटी आप गई, कन्या आप गई, प्यार से पाल गया है, गोदी में खिलाई है, खेल रही है ना भाई, तेरा गोत्र है, तू सूतक लग गया। तो जब एक मनुष्य के बदलने से भी, मनुष्य के अर्पण करने से भी गोत्र बदल जाए, क्या मनुष्य भी भगवान कमजोर है? वो भगवान का हो गया, भगवान का नहीं हुआ। आप भगवान के हो जाओ, भाइयों बहनों आप ध्यान दो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, आप मैं भगवान की हूँ, और सच्ची बात है। आज लोग मैं कहते हैं तुम चेला बन जाओ तो तुम्हारे को बात बताएंगे, हम कहते हैं चेला बिना में हम बात बताएंगे बढ़िया आपकी कल्याण की उद्धार की, ऐसे बनाएंगे नहीं, बेटा आपके लेंगे नहीं, रुपया आपका लेंगे नहीं, कपड़ा आपका लेंगे नहीं, बेटा सही है नहीं, नमस्कार करना नहीं, हम बताओ बात कौन, कितनी सस्ती बात है, सरल बात है। चेला हो गया, मैं चेला हो गया, चेला में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और इसमें आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा जीवन। ध्यान दिया ना, हम भगवान के हैं, भगवान के हैं, भगवान के हैं। आप नहीं मानो तो भगवान के, मानो तो भगवान के, पर नहीं मानने पर आपको फल नहीं होगा, मानने पर फल होगा। एक गाय बीमार हो गई, गाय बीमार हो गई तो गायों की चिकित्सा करने वाले, औषधि करने वाले के पास गए, उसने कहा महाराज मेरी गाय बीमार हो गई, तो उसने कहा पाओ भर काली मिर्च, छटांग डेढ़ छटांग दो छटांग काली मिर्च दे दो और पाओ भर घी दे दो, तो हमारे को ठीक है। बात सुन ले और वो ले गए, मैं काली मिर्च घोट कर दे दी और गाय को दूध ही नहीं, गाय के पाव की आता था दोपहर में दो बगत दूध और बिलोना कर दे तो पाव घी आता था, तो उसने दूध ही नहीं, पाव घी तो पीते रहे ही और गाय में ही है जाते पाव तो है घी तो है, गाय बीमार हुई ज्यादा, देने वाले के पास गए गाय तो ज्यादा बीमार हो गई, उसने कहा भाई ज्यादा बीमार तो नहीं हो सकती, ये हो सकता है किसी गाय की प्रकृति हुए वो दवाई अनुकूल पड़े न पड़े, एक एक दवाई की कई दवाइयां एक एक रोग के बताए हैं, तो प्रकृति अलग होती है स्वभाव अलग होता है, वो प्रकृति के अनुसार काम करती है दवाई, तो अनुकूल न पड़े तो विशेष फर्क नहीं पड़ता, ये तो हो सकता है। बीमार ज्यादा क्यों हुई, कैसे किया तुमने, तो क्या काली मिर्च दे दी और फिर पैर घी दिया, घी तो गाय में है हमें दो ही नहीं, क्या वो भी काम करेगा, ऐसे परमात्मा सब में है पर उनके काम नहीं करते, वे काम करेंगे जो परमात्मा को करोगा अर्पण, परमात्मा तो है ही दरगाह जाते सब दरगाह जाते परमात्मा सब साथ में रहते, उनके हृदय में परमात्मा है, क्या नरकों के जीव है उनमें परमात्मा नहीं है, क्या बीमार पड़े उसमें परमात्मा नहीं है, क्या चमार है कोई मैं तेरे हरिजन है उसमें परमात्मा नहीं है, परमात्मा सब में है सबके परमात्मा है, परंतु परमात्मा मेरा है परमात्मा को समझोगे जानोगे मानोगे तब ना, तो मानना बहुत आवश्यक है जरूर है, इस वास्ते भगवान के अर्पण कर दिया, तो शुभ शुभ फले रे मोशी का बंद नहीं, चाहे विमुक्त हो मांगू पेश से सबसे रहे तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा, कितनी सरल बात कितनी सुगम बात कितनी श्रेष्ठ बात कितनी उत्तम बात है, तो कृपा करो कृपानाथ भाई माता बहना सब सब हृदय में सुन भगवान का अर्पण कर दो, सब भगवान को हम भगवान के अरे भगवान का काम करते हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, कितने पवित्र जाओगे आप रहते ही हो काम करते ही हो और हो ही, परंतु आप मान लो तो फायदा होगा जो फायदा नहीं होगा, गाय में घी रहता हुआ गाय के काम नहीं आता, गाय को खा करे वही गाय का घी गाय को दिया जाए तो गाय काम आ जाएगा, रहता होगा मतलब है, इस तरह परमात्मा सब में है परिपूर्ण है, कण कण में परमात्मा परिपूर्ण है, पर वो काम नहीं आते, आप मान लो तो काम आ जाएगा, निहाल हो जाओगे निहाल हो जाओगे, तो सबके प्रति यही कहना है हम भगवान के हैं, ये पंचामृत है पांच पांच भगवान के हैं, भगवान दरबार रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान को प्रसाद पाते हैं, भगवान के जन्म सेवा करते हैं, घर में सब काम सब काम आ भगवान का, रात और दिन सब भगवान का काम करते हैं, भजन का भजन ध्यान करे उससे कम नहीं है, उससे चीज है, ध्यान करते हो मन से चिंतन करते हो और कर्ण सापेक्ष होता है, योगा चरित मानस योग से मन चलित होगा तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, योग भ्रष्ट होगा और इसमें योग भ्रष्ट नहीं होगा, योग भ्रष्ट कैसे हो, योगा चरित मन होता है, मन हमारे है ही नहीं, हम तो खुद भगवान के हैं, बीच में मन नहीं है, मन भगवान का चिंतन करो उससे ऊंची स्थिति चाहिए, लिख लो फिर पूछना, आपके शंका हो पूछना मेरे पीछे, सब भगवान ने अर्पण कर दिया। बोझ हो गया आपका, जीवन बदल गया। अरे कन्या दान करते ही कन्या का गोत्र बदल जाता है, तो भगवान उसे उस बाप के विवाह से भी बिलक कोई कमजोर है? आप बदल गए, आप मामूल नहीं गए, आप भगवान के हो गए। क्योंकि भगवान के हैं आप। ईश्वर जीव अविनाशी, ममई वंश हो जीव लोग है, जीव भूत सनातन अनादि काल से सदा भगवान का है। आप मान लो, केवल मान लो, यह कहूं। केवल मानने में क्या पैसा लगता है, क्या परिश्रम होता है, क्या पसीना आता है, क्या परिश्रम पड़ता है, क्या मेहनत होती है, क्या होता है? केवल मान लो भगवान के हैं। अरे एक ब्राह्मण के कहने से आपकी कन्या का विवाह हो जाता है, तो एक साधु के कहने से आपका संबंध भगवान से नहीं हुआ? सच्ची बात कहता हूँ मैं, मेरी तरफ से नहीं कहता हूँ, मेरी तरफ से नहीं कहता हूँ। भगवान कहते हैं ममई वंश हो जीव लोगे, मेरा अंश है। आप परमात्मा के हो, नहीं मानोगे तो फायदा नहीं हुआ, मानो तो फायदा हो जाएगा। कितनी बढ़िया बात है। शुभ अशुभ फले रे मोक्ष कर्म बंदे, कर्मागार शुभ अशुभ फल होता है, दोनों बंदे शुभ अशुभ दोनों बंधन है। शुभ फल है वो भी पुण्य देने वाला, स्वर्गारी देने वाला है, पाप नरको नर देने वाला है, इन दोनों से मुक्त हो जाओगे। शुभ अशुभ फले रे मोक्ष कर्म बंदे, और विमुक्त माऊ वेश विमुक्त हो जाए, मेरे प्राप्त हो जाएगा। गीता के वचन है, ये मेरे वचन नहीं है, मेरी विचार नहीं है, गीता का वचन है। गीता कैसी है? तो भगवान के सब परमात्मा भगवान के हैं, भगवान का काम करते हैं। जितना काम करते हैं रात दिन भगवान का ही काम करते हैं। भजन ध्यान करने वाला तो ध्यान करता है, जप करता है, तब भगवान करता है। और आप भगवान के हो गए तो आपका सही हो गया। ब्याह करने वाली लड़की ससुर में सास रिश्तेदार बैठ जाती, वही वहां की हो गई, वहीं बैठ गई छाती पर, वही हम वही मरे तो ये कहते वो भी आई हूं आड़ी जाऊंगी, मैं यहां की हूं। मिजाज वो कह सकती है तुम्हारा बाप लाया हमारे को। अरे माँ बाप ही तो करते हैं संबंध, मैं जाऊं कैसे, तुम्हारा बाप लाया मेरे को। आकड़ाती है जाएंगे नहीं, और घर पर रहती है तो भोजाई को सुहाती नहीं, नर्म से सुहाती, एक हमारे घर का घर खाती है बेटी होते हुए भी। तो हम वहां के हो गए तो भगवान भी आप हो जाओ। ये पांचों बातें हैं, बड़ी बढ़िया बात है। समो हम सर्वभूतेश, अगर ये बताए कि मैं समान सबको समान व्यापक हूँ, समान कृपा रखता हूँ, सब मम प्रिय, सब मम भुजाए, मेरा पैदा मेरे है। सन्मुख हो जीव मोय जब ही, जन्म कोटि अगनाश है तब ही। मेरे विमुख रहे तो फल नहीं होगा। गाय रहने वाला गाय में रहने वाला घी गाय गांव नहीं आता। सन्मुख हो जीव मोय जब ही, जन्म कोटि अगनाश है तब ही। कितनी सुगम है, कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात है। सुबह सुबह लेने भगवान ऐसे भगवान है हमारे, भगवान हमारे हैं। आप कैसे हो तो भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ। और भगवान के हैं सच्ची बात है एकदम। पर मैं आप स्वीकार करो तो स्वीकार नहीं करो तो भगवान के रहते हुए भगवान के नहीं हुए। भगवान को स्वीकार करने से ही भगवान के होंगे, स्वीकार नहीं करो तो भगवान के नहीं होंगे। ऐसे मात्र जीव ममैवांशो जीव लोगे जीव भूत सनातना ईश्वर जीव अविनाशी मात्र जीव भगवान का अंश है। सन्म को वो जब ही जन्म कोटि ना है तब ही। कितनी सरल बात सीधी बात, हम भगवान के हैं। आप महान पवित्र हो जाओगे, आपके दर्शनों से लोग पवित्र होंगे, आपका आनंद आदि आपका संबंध कल्याण करने वाला होगा जाएगा। आप इतने पवित्र हो जाओगे, आपका संबंध आपके फसल आपकी हवा पवित्र करेगी, मैं क्यों ऐसे पवित्र हो जाओगे, क्योंकि भगवान ही सत्य है। महाभारत में कथा आती है, जब कौरव पांडवों की लड़ाई होने की तैयारी हो गई तब विदुर जी महाराज मारे नहीं, विदुर तीर्थ यात्रा से नहीं गए। विदुर जी ने विचार किया दुर्योधन अध्याय अन्यायी है, अन्याय पक्ष में लूंगा नहीं, न्याय पक्ष में रोजाना यहाँ रहा युद्ध करते हैं, मैं पांडवों में चला जाऊ अन्याय होता है, तो तीर्थ चलेंगे। तो तीर्थ से लौट करके आए तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा भगवत विधा भागवता आपके जैसे भगत, भगवत विधा आपके समान भगवान के भगत है, शांत थे निकता करता आपके हृदय में गिराधर भगवान विराजते हैं, आप तीर्थ गए तीर्थ ही गुरुदन थी तीर्थानी अतीर्थों को तीर्थ बनाते रहे, संत महात्मा जाने रहे उनमें स्नान करने से तीर्थ पवित्र हो जाते, तीर्थ लोगों का पाप दूर करते हुए कलुषित हो जाते हैं, और वे जब भगत संतों का पाप का प्यारा भगत स्वांत थे निकता बता जिनके हृदय में भगवान का ध्यान है भगवान का चिंतन करता है वो जड़ में शरण देते ही तीर्थ पवित्र हो जाए। तीर्थ ही गुरुधन तीर्थ अतीर्थ अतीर्थ अतीर्थ तीर्थ बन जाते हैं, तीर्थ ही गुरुधन थी क्योंकि शांत थे गता बता भीतर में गता था तो भगवान विराजमान है, उस भगवान के प्रभाव से होता है शांत थे गता बता। तो युधिष्ठिर महाराज को युधिष्ठिर महाराज ने कहा महाराज आप तो सतीर्थ भूत हो तीर्थ स्वरूप हो पवित्र करने के लिए गए विदुर जी महाराज को। तो इस तरह से आप जब भगवान के हो गए अब आप में अशुद्धि नहीं रहेगी, सब शुद्धि हो जाएगी, पवित्रता आ जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। इस तरह से आप भगवान को अपने को मान लो, केवल मानना केवल स्वीकार करना है। लोग कहते हैं कि साधु बन जाओ तुम चेला बन जाओ गुरु बना जाओ पवित्र हो जाओ कभी नहीं होंगे, भगवान के हो जाओगे पक्की बात है, भगवान के हो आप सब मात्र भगवान के हो, केवल आपने स्वीकार नहीं किया है। आप स्वीकार करो सुख जाएगा, आपने स्वीकार नहीं किया इस वास्ते जन्मते मरते दुख पाते रहते हो, अरे भगवान के हो जाओ उसका हो जाएगा। कितनी शुभ बात कितनी सरल बात, शुभ शुभ फल मोक्षे के मन में संन्यासी हो युक्तात्मा विमुक्त हो माओ पेशी विमुक्त हो माओ पेशी विमुक्त होकर मेरे को प्राप्त हो जाएगा। इसी की व्याख्या आधारित की है सात बसाए अभिषेक शुद्रा चलो ये भी जो पाप स्त्री हो वे शुद्रा ब्राह्मणा और भक्ता आदर्श है तुरा नौ अध्याय पूरे तक इसका वर्णन किया ये 26वें श्लोक में चलाए यद करो यद की सब भगवान का वर्णन कर दिया। मैंने उसे हाथ जोड़ के भाई प्रार्थना है इतना स्वीकार कर लो, सच्ची बात है सच्ची मेरी दिल में नहीं है मेरा कहना नहीं है भगवान कहते हैं भगवान कहते हैं मेरा जीव सु मेरा है आप कहते हम नहीं है हम नहीं बढ़िया करे केवल आप सीधा कर लो सुभाषो भले रे मोक्ष मन रे समोह सर्वभूतेश नमेद्विश्रुतिप्रिय ये भजन माँ भक्त्या मई देते साप्यम मेरे भक्ति भजन करते भगना हूँ मैं हूँ मेरे में भगत है भगना हूँ मैं हूँ मेरे भगत है भगवान के साथ हो गए। लोगों में गुरु के प्रचार करते हैं उससे कल्याण का काम है नहीं, गुरु असली मिलना मुश्किल हो रहा है। जिन गुरुओं के स्मरण से कल्याण हो जाए ऐसे गुरु मिलने मुश्किल है, कोई राजी हो जाओ तो। और मैं तो ये बात बिल्कुल गीता शब्द है, गीता के अनुसार है, सिद्धांत की बात है। सर्वथा मुक्त हो जाओगे इसमें संदेह नहीं है। कृपा करो कृपानाथ आप मान लो, आप स्वीकार कर लो। अरे ब्राह्मण के कहने से स्वीकार कर लेते हैं, पति पत्नी हो जाती सौदर हो जाना अग्नि के साक्षी में ब्राह्मण के वचनों से स्वीकार कर लेते हो। तो मैं ही प्रार्थना करता हूँ मेरे पास में, मैं मेरी तरफ से ही कहता हूँ, मेरी तरफ से नहीं कहता हूँ, गीता की बात कहता हूँ, भगवान के वचन कहता हूँ, भगवान की बात है। मम्मी मानसो रामायण में लिखा है ईश्वरंश जी हो नाशी आप भगवान के हैं। निहाल हो जाओगे भगवान के हो आप बिल्कुल हो इसमें संदेह नहीं है। केवल आप स्वीकार कर लो, स्वीकार करो स्वीकार अपने इतनी बात है। क्यों स्वीकार करो, केवल स्वीकार कर लो इतनी बात है, केवल मान लो हम भगवान के हैं। आप दूसरे को बन जाओ तो ये बन जाओ हो नहीं, ये बनावटी है दुख आपकी, सब आप होती आपकी बनावटी है। और भगवान के हो जाओ असली है, मूल से असली है, दूसरों के बने वो बनावटी है। बनावटी में असली बात का तिरस्कार कर रहे हो, अपमान कर रहे हो। जैसे कीर्तन होते आदमी उठ जाते हैं, अरे भगवान नाम ना कीर्तन है, उसे सुनो ऐसी बात है, बढ़िया इतनी उत्तम बात, इतनी अच्छी बात, इतनी श्रेष्ठ बात है। भगवान के हम तो सदा भगवान के हैं, भगवान के ही है, भगवान के ही रहेंगे। जैसे ब्याह में गणेश जी का पूजन होता है पर फिर याद करते ही नहीं, गणेश जी को याद करते ही नहीं, फिर नहीं भगवान के है और भगवान के बने रहो हरदम, हरदम बने रहे भगवान के, भगवान के हरदम बने रहो। भगवान रक्षा करेंगे, भगवान के ऊपर जिम्मेवारी आ जाएगी, भक्तों की जिम्मेवारी आ जाए भगवान में। और भगत प्यारे बहुत लगते हैं, ऐसे सब बम प्रिय, सब से सब प्यारे भगवान, मात्र जीवों पर कृपा भगवान की, सुनदम सर्वभूता नाम प्राणी मात्र के सुर है भगवान, मित्र नहीं सुर है, सुरदा सुर दुर्द्रो मित्र मित्र सिद्धांत को जाता है, सुर दुर्द्रो मित्र मित्र हो। तो सुरदम सर्वभूता नाम ज्ञाता मान शांति मित्र थी, शांति की प्राप्ति मिल जाती, आनंद हो जाएगा। इतनी सुगम, इतनी सरल, इतनी बढ़िया बात, इतनी श्रेष्ठ बात आपको बताइए, मौज हो गई, आनंद हो गया। कृपा करो कृपानाथ हम भगवान के हैं। केवल एक बात, केवल एक ही बात, हम भगवान के हैं। आप हैं वो बात कहता हूँ मैं, नई बात नहीं कहता हूँ, मेरी तरफ से नहीं कहता हूँ, भगवान की तरफ से है। तुलसीदास जी ने मैंने लिखा है, भगत और भगवान हेतु रहित जग सुख पुकारी, स्वार्थ मंद सकल जग माही, सुमन प्रभु परमात्मा ही, स्वार्थ मंद सकल जग माही, सब स्वार्थ मंद है, परमात्मा के दो ही है, पुकारी दो, तुम तुम्हारे सेवक, एक भगवान एक भगवान सेवक, तो भगवान की वाणी और भगवान सेवक की वाणी, दोनों की वाणी में आप भगवान में है, इनमें कोई काट नहीं सकता। भगवान से भी बढ़कर भगवान की वाणी है। भगवान ने अपना छोड़ दिया, अपने बीजों का अपना रखा है, भक्ति का पकड़ते हैं। भक्ति कहते हैं इस राष्ट्र जीवन सी, इतनी मजबूत आपकी बात है पक्की, इसलिए हो नहीं सकती। अब इसमें आपके शंका हो बोलो, आपके भीतर कोई शंका रहेगा तो बोलो। अभी पूरा नहीं कर रहा हूं, 51 मिनट आया, 51 मिनट, 9 मिनट बाकी है, अभी 9 मिनट समय देता हूं, बोलो। आप शंका हो, कोई भी शंका हुई हो, मेरी अनुसूचित बात वो बता दो, और शंका को बताओ और निस्वीकार कर लो। आप सब भगवान के, और भगवान के ही नहीं, मैं तो एक प्रार्थना करता हूं कि मेरे ऊपर भगवान की सब शादी कृपा है। लाडली बेटी मैं हूं, एक एक एक बना लाड लाड सारा प्यार मेरे पर है, पुरुष भी सब मेरे लाड है, मेरे पर सब प्यार प्यार मेरे पर है। भगवान आप सबसे प्यारा मैं हूं, प्यारा पुत्र हूं मैं भगवान का, लाडला बेटा हूं। भगवान स्वीकार करना ही पड़ेगा। उन्होंने मम्मी वांस भगवान कहते खुद, और वो समझी कहते, और भगवान तो भगवान है, भगत है भगत, दो ही बात है। मैंने भगवान खुद कहते हैं मम्मी वांस, भगवान भगत कहता है वांस, दो के समान कोई है नहीं। हे दुर्ग जग जुग पुकारी, दो ही उपाय है, तो तुम्हारे सेवक उतारी। गोस्वामी जैसे भक्त कहते हैं और भगवान कहते हैं, आप भगवान के हैं, और भगवान के मान लेंगे हम भगवान के, हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, केवल मान लें आप, केवल स्वीकार कर ले स्वीकार। सच्ची बात है, पहले से है, अनादि काल से है, गुरु बनाते हो वह बात सच्ची नहीं है, झूठी बात है। जिनमें लोग प्रचार करे गुरु बना लो, गुरु बना लो, अरे भाई बनाए बनाओ तो सच्ची बात बनाओ, तो निहाल हो जाओगे, क्यों फंसो पकड़ में, सच्ची बात बनाओ। इस वास्ते आप एक एक भाई एक एक बहन प्यार से मानो कि भगवान की लाडली बेटा मैं हूं, नहीं हूं, मेरे पर कृपा है भगवान की। क्या पहचान, परसों बताई थी ना पद था, पहले कृपा भगवान ने मनुष्य जन्म लिया, भारत वर्ष में जन्म लिया, कलयुग में जन्म लिया, दूसरी मैंने सत्संग दिया, गीता रामायण जैसे ग्रंथों का परिचय दे दिया, अपनी बातें बुद्ध बताई, अपनी बातें बुद्ध बताई, उसमें यह बात तो आज बताई, अब भगवान यह बात मैं बताई है, ऐसी कृपा भगवान ने की है, तो आप भगवान के भक्त हैं, भगवान के प्यारे हैं। ठीक है ना बात, स्वीकार किया तो हमें जय बोले, उस जय बोलो सभी, आपको स्वीकार हो बहनों माता में जय बोलो। श्यावर राम चंद्र की जय। छोटी आई, अब थोड़ी आई आवाज, बढ़िया नहीं आई। सब भाई बहन, सब भाई, सब भाई बहन, सब फिर स्वीकार कर लिया हमने, हम भगवान के हैं, स्वीकार कर लिया। भगवान तो कहते ही मेरा है, भगवान तो कहते ही है मेरा है, भगत कहते हैं भगवान के हो, केवल आपकी स्वीकृति है, आप स्वीकार कर दो। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। सब हो गए। अब नहीं कहा वो ऐसा नहीं मानेगा, मैं भी बता रही जय नहीं बोली वो ऐसा नहीं मानेगा, मैंने जय नहीं बोली है। और ऐसे बंद क्यों रहो, आप सब भगवान के हैं, इसमें संदेह नहीं किंचित मात्र नहीं।